shine through. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter what I say or do, there's just no getting over you. I can see the love shining in your eyes, and it comes as such a sweet surprise. If seeing's believing, it's worth the wait. So hold me and tell me it's not too late. We're so good together. Een van de weinige hits voor Natalie Cole. Hier aan het begin van deze maandagse aflevering van De Late Avond. Miss You Like Crazy. Het is inderdaad de dochter van, weet je wel. Ja. Voor de liefhebbers van hele oude muziek. Welkom in de show trouwens. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond dus. Fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt tot middernacht. Dat hoop ik althans. En er is alle reden toe hoor. Want we hebben heel veel heerlijke muziek voor je in de aanbieding. En een paar leuke onderwerpen trouwens. Ook dat. We gaan het hebben over de bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse. Dat is meer dan alleen een boekenuitleenfabriek. Nou, dat is interessant. Mooie bibliotheek trouwens. Helemaal van glas. Dus als je in Spijkenisse bent, moet je er zeker eens gaan kijken. Verder gaan we het hebben over opvoeding. Dat is een column van Marjoleine van Aperen, de stadsdichter van Vlaardingen. Verder gaan we het hebben over de nieuwe MAVO voor theater. Een nieuwe school, een nieuwe richting. Hoe zit dat? Hoe zit dat in elkaar? Wat kun je er leren? Je hoort het zo meteen hier in De Late Avond. En de gemeente Goeree-Overflakkee gaat op stap met een heuse mobiele gemeentehuis. Het mobiele gemeentehuis. Een soort camper met alles erop en eraan. En wat kun je ermee? Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in jouw Late Avond. Shoulders, and when you're feeling lonely and small. je nog nooit van deze man gehoord, maar hij maakt lekkere muziek. Een beetje de stijl van Elvis Presley, Roy Orbison, Detour, G.D. Souter. En je hoorde hier in de late avond, You're Only Lonely. Goed. Bibliotheek De Boekenberg is centraal gelegen op het Marktplein van Spijkenisse. Daar gaan we het over hebben. Op 20 minuten afstand van Rotterdam vind je een berg die het bestijgen waard is. Het team van De Boekenberg organiseert ruim 350 inspirerende activiteiten per jaar. Een divers aanbod voor verschillende doelgroepen is daarbij het uitgangspunt. Van baby's tot senioren, van werkzoekenden tot ZZP'ers en van digibeten tot gamers. Je hoort heel veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. Bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse is meer dan alleen een boekuitleenfabriek. Zo heeft de redactie dat opgeschreven voor mij. En tegenover mij zit Debbie Tijdsma in de studio namens die Bibliotheek De Boekenberg. En kan daar alles over vertellen natuurlijk. Ja, klopt. Nou, welkom. Dankjewel, leuk dat ik mocht aanschuiven. Ja, meer dan een boekuitleenfabriek. Is een bibliotheek soms gewoon een boekuitleenfabriek? Nou, dat is natuurlijk hoe mensen voornamelijk in het verleden dachten over een bibliotheek. Mm-hmm. Maar een bibliotheek in 2017 is eigenlijk zoveel meer dan alleen een plek waar je terecht kunt voor boeken. Er worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Er worden computerlessen gegeven, taallessen. Mm-hmm. Je kunt er vaak lekker een hapje eten of drinken. Er gebeurt ontzettend veel. Ja, en de Boekenberg bij jullie in Spijkenisse, zo heet die bibliotheek. Want het is niet een gewone bibliotheek, maar een bijzondere. Want het is ook een bijzonder gebouw volgens mij. Ja, dat is zeker een bijzonder gebouw. En zeker als je er nog niet geweest bent, meer dan een bezoekje waard. Het is een grote glazen boekenpyramide. En ook als je er voorbij rijdt of fietst of loopt, je ziet direct dat is een bibliotheek. Mm-hmm. Het is ontworpen door MVRDV, door de architect Winnie Maas. Ja. Leuk weetje is dat Brad Pitt wel eens een keer heeft laten vallen dat dat zijn favoriete architect is. Dus, doe maar. Nou, steek die maar in je zak. Ja. En het is een prachtige gebouw. Geprobeerd is om de meest openbare bibliotheek van Nederland te creëren. En door het glas ook heel erg open. Exact. En ook elementen die binnen worden gebruikt, die komen ook weer buiten op het plein naar voren, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld? We hebben in de bibliotheek een bakstenen vloer. Ja. We hebben grote lantaarnpalen, bomen, huisnummers. Oh. Echt de moeite waard om dus te lopen. Dus als je van buiten naar binnen loopt, dan heb je niet in de gaten dat je binnen bent? Nee, klopt. Eigenlijk, eigenlijk niet. Ja, dus buiten heb je binnengebracht en binnen is buiten. Klopt. Zo open mogelijk. Ja. Ja, om zoveel mogelijk mensen te trekken. Ja, om het zo laagdrempelig mogelijk te Ja, geen drempels, denk ik. Ja, wel een hoop trappen. Wel hoop trappen. Vijf verdiepingen, oei. Ja. Oei, ja. Ja, een piramide, hè? Maar gelukkig ook liften. Ja. Dus voor iedereen toegankelijk in dat opzicht. Dat weten we dan ook weer. Maar dan kan ik ook voor zo'n mensen denken, ja, dan ga ik daar naartoe. En waar moet ik dan zijn? Wie moet ik dan wat vragen als ik voor de eerste keer binnenkom? Hebben jullie iets van gastvrouwen of gastheren die daar een beetje mensen de weg wijs kunnen maken? Ja hoor, ja. Als je binnenkomt, heb je eigenlijk direct onze ontvangstbalie. Mm-hmm. Daar zit altijd een gastvrouw klaar om vragen te beantwoorden en om uitleg te geven. Ja, precies. Zodat je meteen wegwijs bent. Het is zo breed en groot dat je wel eens overweldigd kan voelen door wat er allemaal is natuurlijk. Klopt. Ja, maar dan kunnen mensen wel even te raden gaan bij de gastvrouw of de gastheer. Gastvrouw hebben jullie alleen? Of? We hebben ook een aantal gastheren. Oké, dus dan kunnen we gastheer, gastvrouw zeggen. Ja, die dan zorgen dat je in die Boekenberg snel je weg kan vinden. Ja. Ja. We gaan niet alle 350 activiteiten opnoemen, maar die staan ook niet allemaal tegelijk op de website, denk ik. Maar als je mensen de website raadplegen, komen ze wel terecht op de Boekenberg, waar ze dan terecht kunnen om wat dan ook te kunnen doen bij de bibliotheek. Klopt, klopt. Op de website www.deboekenberg.nl vind je eigenlijk ons complete aanbod. En dat zijn filmavonden, dat zijn spreekuren, daar hebben we er ontzettend veel van. We hebben ook regelmatig activiteiten voor kinderen, zoals een robotkamp of een programmeermiddag. Doe maar. Workshop 3D printen, workshop solliciteren via LinkedIn. Mm. En noem maar op. Ja. En dan kan je ook nog gewoon boeken lenen. Ja, dat ook nog. Ja, dat hoort er ook wel. Dat is natuurlijk jullie core business, om het zo maar te zeggen. Klopt. En want je zou bijna denken, dat is niet meer mogelijk in de bibliotheek. Maar dat is nog altijd mogelijk. Dat kan, dat is nog al die andere dingen ook. Kijk even op de website. Dan kom je alles tegen wat van jouw gading is. Ik dank je wel. Debbie Tijdsma, namens de bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse. We hebben nu duidelijk gekregen waarom De Boekenberg meer is dan alleen een boekuitleenfabriek. Ja. Dank voor het gesprek. Dankjewel. En heel veel succes. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When I'm in need, when trouble's on my mind, you put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you inside my heart. But who'd have guessed along that road we learned to give and take? Yes, it's so much more than I could have dreamed. I could have dreamed. You make loving you so easy for me. Yes, there is no one in this world share forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart. Een van de weinige hits voor deze groep, Damage. And I'll be loving you forever. Dat is heel lang. Maar wel heel romantisch natuurlijk. Plezier d'amour hoorde je ervoor met Mireille Mathieu. Ook heel romantisch natuurlijk. Zo'n late avond als vandaag, zo'n maandag. Maar het best wel mooi begon. En ja, ze zeggen dat het heeft geonweerd. Maar ik heb het gemist. Ik heb de lichtflitsen niet gezien. Maar goed, en ook niet gehoord. Maar ja, dat zou kunnen omdat ik met iets anders bezig was. En het gewoon niet heb opgemerkt. Het is tijd voor de column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. Vandaag gaat haar column over opvoeding. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Het komt allemaal door mijn moeder. Door haar perfectionistische uitwerking van alles. Haar gevoel voor sfeer. Sinds ik op mijzelf woon, zijn mijn verjaardagen, dagjes uit, feestdagen en andere speciale dagen, zoals een nieuwe baan of het slagen voor een examen, nooit echt leuk meer geweest. Altijd miste er iets of ging er iets niet goed. En hoeveel aandacht er ook aan besteed werd, altijd liep het uit op teleurstelling. Keer op keer ontbrak het feestelijke, bijzondere gevoel. Van alle partners die ik had, voldeed er niet één aan mijn verwachtingen. De een feliciteerde mij bijvoorbeeld al een middernacht met mijn verjaardag, terwijl hij ook nog niet eens voor mij gezongen had. Een andere partner vroeg expliciet wat ik wilde, of zei wat hij gekocht had. Bäh! Een grote fout is ook überhaupt te zeggen dat je iets voor me gaat kopen. Of, als de voor mij aangeschafte presenten met veel bombarie, zo van, waar is de schaar? Verdorie, wat een afschuwelijk plakband en oh, wat een onmogelijk papier. Zucht, buf. Worden ingepakt. Ik zie het cadeau dan wel niet, maar wel het omhulsel. En ik wil zo graag dat het allemaal een verrassing is. Een te verwachten verrassing, volgens strak schema. Ik wil namelijk op mijn verjaardag ook ontbijt op bed. Koffie en jus. En eigenlijk ook met een bloemetje en een kaarsje, een ei, een beschuit of een croissant. Die ik vervolgens niet opeet. Omdat ik daar 's ochtends geen trek in heb. Ik wil het omdat het in mijn ogen feestelijk is. En ik het zo gewend ben. Van vroeger. Van mijn moeder. Ze wist het altijd in de puntjes te verzorgen. En het iets bijzonders. Haast mystieks te maken. 's Ochtends, voor het naar school gaan, kwamen mijn ouders en mijn twee zussen met een dienblad vol ontbijt

Nederland de MAVO ervoor in Rotterdam. Die is officieel ingeluid. Vanaf september start deze unieke middelbare school met 2 brugklassen in het Hofpleintheater. De MAVO voor theater voelt voor vele leerlingen en ouders als een warm bad. Eindelijk is er nu een school speciaal voor leerlingen met een mooi MAVO-advies en een fascinatie voor theater. Je hoort meer hier in een gesprek met Evelien Lampfe. Nog vlak voordat we met z'n allen de zomer gaan vieren, hebben we een nieuwe school. Een nieuwe school, ja, die hebben we. Priscilla Mahadeel is hier en zij is locatieleider van een hele bijzondere nieuwe school. Prachtig nieuws heb jij, denk ik, voor al die leerlingen met MAVO-advies in de regio Rijnmond. Daar ben ik wel van overtuigd, ja, dat het prachtig nieuws is. Het gaat inderdaad over leerlingen die zich goed aangesproken kunnen voelen door de titel MAVO voor Theater. Wauw, dat was er nog niet. Want wat ik altijd hoorde was dat je HAVO-advies moest hebben om naar een theateropleiding te gaan. Ja, correct. 11 jaar geleden is de theater HAVO-VWO gestart. Prachtige opleiding, mooi uitgegroeid. We zijn ontzettend trots op de meest recente slagingspercentages op de theater HAVO-VWO. Dat gaat goed. En dat betekent dus dat er een missende schakel was. Er is namelijk wel een MBO voor het theater. De MBO-theaterschool natuurlijk. Precies. En er is een HAVO-VWO. En nu dus ook een MAVO voor theater, MT010. Nou, dat klinkt heel erg mooi en daar was denk ik ook heel erg veel behoefte aan. Want zit je al vol? We zitten zeker nog niet vol. En als er leerlingen zijn die zich herkennen in het profiel dat ik straks zal schetsen, is het zeer de moeite waard om nog even op de site te kijken. Misschien dat de huidige groep 8 al wel ergens ingeschreven staat. En dat moeten ze dan ook prima blijven doen als dat een match is. Maar ik kan me wel voorstellen, als je nog niet van deze school hebt gehoord, dat je wel even wil weten wat nou zo'n MAVO voor theater precies allemaal kan bieden. En wat kan het allemaal bieden? Nou, het gaat in eerste instantie over leerlingen die zich aangesproken voelen door dat fenomeen theater. Het gaat over leerlingen die eigenlijk het liefst de hele dag bezig zijn met zingen en met dansen en met toneelspel. En vaak ook wel leerlingen die middels cursussen, bijvoorbeeld van het Hofplein. Hè, ook de MT010 is een samenwerking tussen het LMC schoolbestuur en het Hofplein. Mm-hmm. Net zoals de theater HAVO-VWO dat is. Mm-hmm. Dat zijn dus eigenlijk leerlingen die zich enorm aangesproken voelen door die fascinatie van theater die maar niet overgaat. Dat blijft en dat duurt en daar willen ze heel graag wat mee. En dat betekent dus dat ze misschien nog wat jong zijn om te overzien hoeveel ze daar precies mee willen. Maar ze weten in ieder geval zeker dat ze het heel graag doen. En bovenop hun lessentabel hebben ze dus extra uren toneelspel, extra uren dans en extra uren zang. En over hoeveel uur gaat dat dan per week? 8 uur in de week. Start je nou met alleen een brugklas of heb je al die 4e MAVO-klassen al vol? Hoe werkt dit? Hoe start je in een nieuwe school eigenlijk? Ja, dat is een hele bijzondere procedure. Mij in ieder geval flink op alert heeft gezet. Want het is een enorme uitdaging. Je start in eerste instantie met visie. En de visie is uiteraard niet van vandaag. Annette Lecomte is bovenschoolse directrice. En zij is ook de directrice van de MBO Theaterschool en ook de Theater HAVO-VWO. HAVO voor Muziek en Dans en Jeugd Theaterschool. Mm-hmm. Maar zij heeft 11 jaar geleden gezien van heel dichtbij hoe je een theaterschool in de markt zet en ook hoe je hem start. Daar heb je dus eerst gedegen kunstvisie voor nodig. En die is al wel een tijdje op de achtergrond aan het ontwikkelen. En nu is het tijd. Ook omdat jullie dat natuurlijk al lang doen voor de andere schoolniveaus, om het zo maar te zeggen. Ja. Waarom duurde het eigenlijk zo lang? Waarom duurde het 11 jaar voordat er een MAVO kwam voor theater? Ik denk dat het gaat over timing. Ik denk ook dat het gaat over visie van een bestuur. LMC heeft een aantal prachtige scholen in Rotterdam en proberen echt wel passend onderwijs te bieden voor bepaalde doelgroepen. We zijn nu aan de beurt en we zijn natuurlijk ontzettend blij. Als er nou ouders luisteren, of misschien wel opa's en oma's die zeggen dat is iets voor mijn kind of kleinkind en die moet naar dat MT010. Hoe komen ze dan met jou in contact, Priscilla? Ik denk dat het verstandig is dat ze gaan naar de website www.mavovoortheater.nl en daar kunnen ze eigenlijk de informatie vinden die ze interessant vinden. En misschien is het ook leuk om even te kijken op de Facebookpagina voor de MAVO voor Theater. Daar hebben we toch al wel wat foto's van hele blije komende brugpiepers al geüpload. En dat geeft misschien ook wel weer waar we voor staan.

often blessed. Three coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Three coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Lekker antiek zou je kunnen zeggen. The Four Aces. Uit 1954, allemachtig. Dan is ze dus 63 jaar oud. En dan hoor je hem hier in de late avond. In een lijst die samengesteld is door Anja van Aalst. Die ook van ver na 1954 is. Dus ja, ongelooflijk. Wel een lekker nummer. De Three Coins in the Fountain. En wie gooit er niet vaker een muntje in een fontein, nietwaar? Monique Smit hoorde je ervoor met Tim Douwsma samen in Even Niet Hier. De gemeente Goeree-Overflakkee is vandaag begonnen met een nieuw initiatief. Het mobiele gemeentehuis. Met een camper, de zogenaamde GO-bus, brengen ambtenaren van de gemeente wekelijks een bezoek aan drie dorpskernen verspreid op het eiland. Dankzij deze bus hoeven inwoners voor bepaalde producten en diensten niet meer naar het gemeentehuis te komen in Middelharnis. Met de GO-bus biedt de gemeente inwoners een luisterend oor en aandacht en kunnen inwoners terecht met vragen en suggesties, maar ook met meldingen over woon- en leefomgeving of openbare orde en veiligheid. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. De gemeente Goeree-Overflakkee die start met een mobiel gemeentehuis. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, ga ik vragen aan de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Ada Groteboer. Mevrouw Groteboer, welkom. Dank u wel. Een mobiel gemeentehuis. Ja, het is een grote gemeente, dus eigenlijk is het niet zo gek. En dan is mijn vraag, had u dat niet eerder moeten doen? Nou, wellicht wel. Hè. Maar zoals u misschien weet, we zijn nog niet zo lang één gemeente, vanaf 2013. Mm-hmm. En dan ben je natuurlijk eerst met heel veel andere dingen bezig. Maar een van de ideeën die uit onze mensen zelf kwamen, was van, joh, we zitten inderdaad best ver. We zitten wel centraal op het eiland, maar het is een groot eiland. Kunnen we niet dichter naar onze mensen toe gaan? Ja. En dat idee is geopperd en dat hebben we uitgewerkt. En nu is het eindelijk zover dat we het kunnen gaan uitvoeren. Ja. En was er ook vraag vanaf de burgers die in die buitenplaatsen wonen, om het zo maar te zeggen? Ja, we hebben een aantal signalen gedurende een aantal jaren gehad van goh, ja, de afstanden zijn toch wel ver. En niet alleen voor het halen van dingen die je normaal op het gemeentehuis gaat halen, zoals een rijbewijs, paspoort en dat soort dingen. Mm-hmm. Want dat is nog wel een dingetje. Is het meer dat ze zeggen ook, we willen in contact komen met het gemeentebestuur. Nou, op deze manier kunnen we laagdrempelig in al die dorpen aanwezig zijn en de contacten met de inwoners voor wat dan ook, voor welk idee dan ook of welke vraag dan ook, zijn dichtbij. Ja, het gaat niet alleen om de officiële papieren, hoor ik u zeggen. Dus, zeker niet. Het is ook voor de contacten te leggen. U gaat met een camper, begrijp ik? Ja. Gaat u er zelf mee rijden als u contact wil hebben met de bewoners? Is dat natuurlijk wel een mooie gelegenheid? Ja, nou, in de eerste instantie in de proef gaan onze medewerkers. Ik zal zeker een aantal keer meerijden, maar ik geloof niet dat ik er zelf mee ga rijden. Nee, maar dat is wel mogelijk om mee te gaan. Zeggen, nou, ja, ik wil me daar eens even oriënteren op die of die plaatsen. Dat u zegt, nou, ik ga een ochtend mee. Want hoe gaat het in zijn werk? Gaat hij vaste plekken innemen? Ja, de proef die we nu doen voor een half jaar gaat die west, oost en midden op het eiland op vaste plaatsen staan. En daar kijken we even na een half jaar hoe dat gegaan is. Of er veel gebruik van gemaakt is, wat de soort vragen zijn die we krijgen. Wat... Mm-hmm. En dan kijken we van rollen het verder uit over alle dorpen. Ja, dus de proef komt in een beperkt aantal plaatsen terecht. Maar dan weten mensen wel, we kunnen, ik noem maar even op donderdagmorgen om 10:00 staat de bus daar of daar. Ja. Het wordt een vaste plek. Kan er dan ook vragen gesteld worden? Ja, want je kan toch ook via internet allerlei dingen regelen, maar dit is toch anders? Ja, precies. Maar dat is wat we toch wel regelmatig ook horen. Natuurlijk gaat heel veel via internet en proberen we ons daar natuurlijk ook op te focussen dat we de dienstverlening via internet optimaal maken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, we missen zo het persoonlijke contact. Ja, ja. En dat zijn echt niet altijd alleen oudere mensen. Want het wordt wel eens gezegd, hè, van oudere mensen die zijn... Maar het zijn ook vaak jonge mensen die zeggen, eigenlijk vinden we er niks meer aan als het allemaal digitaal gaat. En we willen ook wel eens gewoon persoonlijk contact met of een ambtenaar of een bestuurder. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt van, ik wil wel eens wat horen. En dan hoor je meteen ook het antwoord terug en dan kan je weer een nieuwe vraag stellen. En anders moet je dat antwoord weer lezen en denk je, dan moet ik nog wat meer weten eigenlijk. Dus dat is... Ja, precies. Het persoonlijk contact is heel belangrijk. Ja. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, zeker. En op hoeveel plekken gaat u beginnen? Op drie plekken. Drie plekken. Ja, even rustig gaan beginnen en dan een half jaar? Een half jaar, ja. We gaan Dirkzand, Oude Tongen en Oudorp. Ja, dus drie plekken. En dan kom ik toch weer op die website terecht. Want op de website staat waarschijnlijk hoe laat en waar het allemaal plaatsvindt. Ja, precies. Het is in de ochtend. In de ochtend. Meestal sluiten we aan bij weekmarkten of zo. Hè, dat is natuurlijk wel heel handig om dat te doen. Ja. Want dan zijn de mensen toch op pad en dan kunnen ze even de bus bezoeken. Ja. Allemaal dingen die nodig zijn om bij de gemeente terecht te komen en om contact met de gemeente te houden. De burgemeester gaat er niet zelf mee rijden, heb ik begrepen. Maar u gaat wel een keer mee, hè? Ja, zeker. Ik ga zeker een keer mee. Zeker de eerste keren, denk ik. Ja, misschien wel. We hebben het nog niet gepland. Zijn er al gemeentes in Nederland van, u weet en zegt, daar doen ze het al eens een succes? Nou, niet dat ik weet. Het zal het wel zijn, hoor. Maar ik heb geen concrete voorbeelden. Nou ja, vroeger kwam de SRV-wagen aan de deur. Ja. En nu de gemeente. Ja. De dingen komen toch weer terug, begrijp ik. Ja. Ja, lijkt het wel. Allemaal weer een beetje op zoek naar die menselijke maat, hè? Nou, dat heeft u in ieder geval duidelijk gemaakt. En dat gaat dan ook gebeuren op Goeree Overflakkee. Mevrouw Ada Groteboer, burgemeester van de gemeente Goeree Overflakkee. Enthousiast over het mobiel gemeentehuis. Kijk even op de website. Wat is de website ook weer precies? www.goereeoverflakkee.nl. Dat lijkt me ook wel de meest voor de hand liggende. Ja, dat is ook zo. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u er heel veel succes mee. En zeker in de proefperiode. En we hopen maar dat dat dan uitgebreid wordt voor alle inwoners van Goeree Overflakkee. Dat hopen wij ook. Dank u wel. Dank u wel. Longer to feel any danger. I hope when I Debbie Gibson in de late avond aan het einde van de show met No More Rhyme, Rhythm. Wel goed lezen, Alfred. Hey, het is weer voorbij deze late avond. Dankjewel voor je gezelschap en ik hoop dat je er weer bij bent morgenavond. Ik ben hier dan weer om 11 uur met een nieuwe aflevering van de late avond met wederom heerlijke muziek en dat niet alleen, ook een paar interessante onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Weltrusten voor zo meteen. Ga je slapen, weltrusten dus. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgenavond, 11 uur. Tot dan.